To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 lutego, minęła 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska poskarży się na Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie zwrotu Tupolewa. W Warszawie uczczono bohaterów akcji zabicia kata Franca Kuczery. Rosyjska armia będzie miała w tym roku około 2800 różnego rodzaju szkoleń i manewrów. W najbliższym czasie Polska przedstawi skargę na Rosję do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze w sprawie zwrotu wraku Tupolewa, który rozbił się pod Smoleńskiem, zapowiada szef MSZ. Witold Waszczykowski dodaje, że przez ostatni rok rząd próbował sprawdzić możliwość bezpośredniego dotarcia do Rosji w kwestii wraku. Rosjanie odpowiadają w sposób negatywny, czasami arogancki, dodał Waszczykowski, przypominając niedawne wypowiedzi w tej sprawie prezydenta Władimira Putina i ambasadora Rosji. Szef MSZ przypomina, że Polska chciała też uzyskać wsparcie od sojuszników czy instytucji międzynarodowych. Nasze możliwości wyczerpały się, powiedział minister. W związku z tym rzeczywiście w tej chwili trwa proces kończenia pisania skargi do MTS-u, do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, i w najbliższym czasie taką skargę przedstawimy. Dopytywany o termin przedstawienia skargi, Waszczykowski wyjaśnił, że to kwestia bliskiej przyszłości. To zależy od prawników naszych, jak będą szybko byli w stanie tą skargę napisać, sprawdzić pod względem merytorycznym. To mogą być dni bądź tygodnie. Możliwość zaskarżenia Rosji do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu szef MSZ zapowiadał już pod koniec listopada 2015 roku. To stosunkowo niewielkie ministerstwa, ale jedne z najbardziej zapracowanych. Tak mówi Beata Szydło. W ramach przeglądu resortów premier rozmawiała z ministrami cyfryzacji Anną Strężyńską i gospodarki morskiej Markiem Grubarczykiem. Na konferencji była Sylwia Białek. Powiedz, jakie cele stawiają sobie na ten rok szefowie tych resortów? Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad rozwiązaniami, które ułatwią życie nie tylko obywatelom w kontaktach z administracją publiczną, ale i samorządom. Większość spraw urzędowych będzie można załatwić bez konieczności pojawiania się w urzędzie. Minister Anna Strażyńska mówiła o konkretnych rozwiązaniach, między innymi o wyrabianiu nowego dowodu osobistego i informacja, która z pewnością ucieszy kierowców. Jako pierwszą wystawiamy już niedługo, w pierwszym kwartale 2017, usługę punktów karnych możliwych do sprawdzenia online, tak żeby każdy kierowca wiedział, w jakiej jest sytuacji. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk mówił o odtwarzaniu przemysłu stoczniowego w Polsce i konkretnych już zleceniach. Realizacja dwóch promów, którym jesteśmy bezpośrednio odpowiedzialni przez żeglugę bałtycką, jest już na ostatecznym etapie. Premier Beata Szydło chwaliła ministrów, mówiła, że choć to resorty małe i pod względem administracyjnym, jeśli chodzi o zakres działania, ale bardzo zapracowane i z sukcesami na swoim koncie. Z konferencji premier Szydło, Sylwia Białek. W Warszawie uczczono bohaterów akcji zabicia kata Warszawy Franca Kuczery. 73 lata temu, 1 lutego 1944 roku, żołnierze zgrupowania Agat wykonali wyrok polskiego państwa podziemnego na niemieckim generale SS i policji na dystrykt warszawski Francu Kuczerze. Była to jedna z najsłynniejszych akcji polskiego podziemia. Została przeprowadzona w biały dzień w centrum miasta w Alejach Ujazdowskich. Wiceminister obrony Wojciech Wałkowski podczas uroczystości przy głazie upamiętniającym udaną akcję mówił, że zabicie Kuczery było dowodem skuteczności działania Armii Krajowej. Armii, która trwała w podziemiu, ale nie stała z bronią u nogi. Akcja na generała majora Kuczerę była to jedna z wielu akcji Armii Krajowej. Bardzo znana, bardzo ważna. Armia Krajowa była rzeczywistym wojskiem. Zbrojnym ramieniem państwa, które istniało, trwało i pokazywało, że jest zdolne do reakcji, do karania. A my mamy w tej chwili obowiązek o tym pamiętać. Decyzję o zorganizowaniu akcji podjęło kierownictwo walki podziemnej w końcu 1943 roku ze względu na szczególne okrucieństwo Kuczery. Rosyjskich żołnierzy czeka pracowity rok. Jak poinformowało Ministerstwo Obrony, w 2017 roku zaplanowano przeprowadzenie ponad 2800 różnego rodzaju szkoleń i manewrów. Dla szefa resortu generała Siergieja Szojgu najważniejsze będą ćwiczenia Zachód 2017, organizowane wspólnie z Białorusią. Rosyjski minister mówił o tym na spotkaniu z kadrą dowódczą. W jego ocenie w trakcie każdego szkolenia powinny zostać wykorzystane doświadczenia bojowe zdobyte przez żołnierzy w trakcie operacji syryjskiej. Według informacji przekazanej przez Szojgu, w okresie zimowym w manewrach brać będą udział przede wszystkim wojska desantowe, lotnictwo, flota i jednostki obrony powietrzno-kosmicznej. W ostatnim okresie Rosja realizuje program modernizacji armii. Dotyczy to zarówno wymiany uzbrojenia, jak i zwiększania liczby żołnierzy kontraktowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Do

chyba najbardziej znany w piosence. Tekst pani Wisławy Szymborskiej. Od 30 lat zastanawiam się, może więcej niż od 30, więcej, od 1981 roku, od marca, zastanawiam się, dlaczego nikt nigdy nie nagrał wiersza Pukam do drzwi kamienia. Dziś 5 lat od dnia, kiedy opuściła nas pani Wisława Szymborska. Wiem, w tonacji czekają państwo na utwór długi, utwór obiecany. Bardzo proszę, Airbag przyjeżdża na 2 koncerty. Thank you. ciekawe, czy tak właśnie będzie. Pojutrze w Warszawie i w sobotę we Wrocławiu wystąpi zespół Airbag. To było tytułowe nagranie z ostatniej ubiegłorocznej płyty Disconnected. Airbag. Chyba po raz trzeci już są w naszym kraju. Dziękuję Państwu za wszystkie listy, które już Państwo zdążyli zaadresować do skrzynki Minimax, bo z niej korzystam, minimax@polskieradio.pl. Ale chciałem odpowiedzieć na list, który przyszedł minutę po zakończeniu tonacji przed tygodniem. Bo pytali Państwo o, liczyli Państwo te asy kolejne, 7 asów. Zdecydowali Państwo, że to asów było 6 i na końcu Joker. Lucyna Szczepańska śpiewała, Słowik Warszawy, śpiewaczka, odeszła od nas w 1999 roku, a to nagranie, tydzień temu prezentowane na końcu tonacji, to nagranie z filmu z 1935 roku. Film się nazywał Dwie Joasie i tam właśnie pani Lucyna śpiewała te pieśni. Jeszcze taka ciekawostka, o której kiedyś już mówiłem Państwu. Pani Lucyna była ciotką znanego aktora Zbigniewa Buczkowskiego i powiedział mi kiedyś, że zawsze tłumaczyła mu, mówiła: pamiętaj, Zbyniu, żebyś szanował ludzi, bo tym, kim jesteś, jesteś dzięki nim. Tak mówiła pani Lucyna. To teraz też sięgniemy do odległych nagrań. To jest... No dobrze, teraz trochę pracy. Bo wiem, że zespół Airbag znakomicie się Państwu słuchało, ale nie chciałbym, żeby się Państwo tak już zawsze rozmarzyli. Zbierało się Państwu na marzenia. Chciałbym, żeby troszkę pracy wprowadzić do naszych spotkań. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Będzie może 7 nawet króciutkich utworów. Trochę uwagi Państwa będzie potrzebnych. Zaczynamy chyba od najstarszego z nich. Dream, dream, dream, dream, dream, dream, dream, when I want you in my arms, when I want you and all your charms, whenever I want you, all I have to do. Tak, będziemy słuchać bardzo starych nagrań, a one kiedyś były krótsze niż obecnie. The Everly Brothers. Kiedyś, zanim pojawił się zespół The Beatles, żadna prywatka nie mogła się odbyć bez muzyki tego amerykańskiego duetu. Don Everly, jeden z dwóch braci, dziś obchodzi 80. urodziny. Phil niestety już opuścił nas, jest w największej orkiestrze. Ale tak jak ci bracia śpiewali w 50. latach, ale właśnie, gdy nastał zespół The Beatles, oni śpiewali w dalszym ciągu. I o nich mówiono, że to rock and roll dzięki nim również się rozpowszechnił. Proszę posłuchać, to będzie nagranie z samego początku lat 60. z Wielkiej Brytanii. Dwa męskie głosy obok siebie. A przebój? No, przebój amerykański. Everly Brothers też go również wykonywali. Jeżeli nie znali Państwo tego utworu, to proszę spróbować zatrzymać go w uszach jeszcze przez 3 minuty. To się przyda w naszych zajęciach. A na razie króciutka opowieść. Otóż Paul McCartney poznał uroczą, młodą modelkę i aktorkę, Jane Asher. Jane miała brata. I brat chciał śpiewać i poznał Paula McCartneya i poprosił, czy mógłby coś napisać z tym swoim kolegą Johnem dla niego i przyjaciela. A kim jest ten przyjaciel? Nazywa się Gordon Waller. To jaka będzie nazwa zespołu? No na przykład Peter and Gordon. No i John i Paul napisali ten utwór. Please lock me away and don't allow care what they say, I won't stay in a world without love. Birds sing out a tune, and rain clouds hide the moon. I'm okay, here I'll stay with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. So I wait, and in a while I will see my true love smile. She may come, I know not when. When she does, I'll lose. So baby, until then, lock me away, and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. True love smile, she may come, I know not when. When she does, I'll know. So baby, until then, lock me away, and don't allow the day here inside where I hide with my loneliness. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. I don't care what they say, I won't stay in a world without love. Proszę sobie wyobrazić pierwsze miejsce na brytyjskich listach przebojów. Duet Peter and Gordon i utwór, który napisali dla nich specjalnie John Lennon i Paul McCartney. World Without Love. No i teraz. Oczywiście Peter poprosił, żeby Paul McCartney z kolegą napisali następny albo więcej następnych utworów dla nich. A na to Paul powiedział, wiesz, teraz to jakoś my jesteśmy zajęci, nie mamy czasu, ale tu mamy taki jeden utwór, znakomity. All I Have to Do Is Dream. To było Everly Brothers, a tamten utwór był To Know You Is To Love You. To kompozycja takiego Amerykanina, Phila Spectora. Słyszeli Państwo ten utwór przed chwilką, Peter and Gordon go wykonali. Ale ważne jest jeszcze to zdanie, które Paul McCartney powiedział potem. Bo powiedział, myśmy ten utwór też próbowali nagrać, ale jakoś coś nie wyszło. No i proszę sobie wyobrazić, minęło 52 lata. I oto się ujawnił. To know, know, know her is to love, love, love her. Just to see a smile makes my life worthwhile. It's just to know, know, know her is to love, love, love her. And I do, and I do, and I do. There'll come a day when I'll walk alongside of her. Yes, just to know, know, know her. Just to love, love, love her. And I do, and I do, and I, and I do, and I, and I do, and I, and I do, and I. Why can't she see how bad can she be? That she would mention No i proszę bardzo. Ile czasu, proszę pomyśleć, ile czasu zajęło mi, żeby odtworzyć dla Państwa to nagranie? To know you, albo to know him is to love him. Taka była oryginalna wersja. A to know you is to love you. The Beatles. No i co? Z pewnym opóźnieniem, paruminutowym, dziesięciominutowym, ale to nie szkodzi zupełnie. To nie ma akurat tutaj znaczenia. Zobaczmy, gdzie był jeden z Państwa i moich ulubionych wokalistów. Yours. Now I'm closing all the doors. What you trying to do to my heart? You better run. You better hide. You better leave by my side. Yeah, what you trying to do to my soul? What you trying to do to my soul? Every time I see your face, see you in another place. What you trying to do to my soul? Yeah. You better run. So can't you see, don't you know, I can't stand your alibis. Tell lies, tell me why. Said I want you back home. Trying to do to my head. Every time I see your face, I see you in another place. What you trying to do to my head? You better run. No i proszę bardzo, tak debiutował Robert Plant. Jeszcze nikt nie wiedział, co się wkrótce wydarzy. Za chwilkę odtworzę dla Państwa drugą najstarszą płytę dzisiejszej tonacji, ale najpierw popatrzę na kartkę z kalendarza z datą 1 lutego i widzę tam na przykład, że to taki dzień aktorów, urodziny, nie ma już ich z nami, ale obchodziliby urodziny i Clark Gable, i John Ford. Tu jeszcze patrzę, a no proszę bardzo, dzisiaj urodziny pana Mariana Opani, pani Edyty Jungowskiej, pana Roberta Gonnery. Naprawdę aktorski taki dzień specjalny. W muzyce odnotowałem na kartce z dzisiejszą datą, że pojawiła się nazwa Blackout, ale jak wszyscy wiemy, nie powstała z niczego. Blackout to 1965 rok, kiedy to Mateusz Święcicki pierwsze nagrania przywiózł z Rzeszowa do Studia Rytm. I a propos Studia Rytm, 1 lutego 1962 roku, i tę datę też pamiętam, pojawiło się na antenie Polskiego Radia Popołudnie z Młodością. 1 lutego 1966 roku. No to teraz proszę. Płyta będzie trzeszczeć i mało tego, ona ma jeszcze taką wypukłość na samym początku, na pierwszych dwóch rowkach. I to też będzie słychać. Ale co to za utwór jest? Thank you. właśnie to Państwu obiecywałem 2-3 tygodnie temu, kiedy mówiłem, że odszukam taką wersję, na której Jimi Hendrix uczył się. No i bardzo proszę, zespół The Leaves. No i teraz, skoro obiecałem, że większość takich niezwykłych wersji, to jedna z najbardziej chyba niezwykłych, bardzo nam bliska, bo nagrana tu, na Myśliwieckiej, w studiu Agnieszki Osieckiej. 24 października 2010 roku. I opowiem Państwu, bo to rzecz bez precedensu. Gdy trwał ten koncert, to do budynku na Myśliwieckiej wszedł z wizytą przyjaźni Joe Bonamassa. On był zaproszony, zgodził się przyjść do audycji Minimax. To było dzień przed jego koncertem w Warszawie, w klubie Palladium. I siedzieliśmy przed audycją, przed wejściem do studia, na takiej kanapce i zauważyłem, że on nadsłuchuje, co się dzieje w studiu. Zapytał. Więc ja mu mówię, tam jest koncert. A on mówi, tak, ale tak jest... dziwnie nastrojona ta gitara. Słyszę utwór Hey Joe. Ja mówię, jeżeli chcesz zajrzeć, bardzo proszę. Więc on się poderwał. Wbiegliśmy, on po 3 schodki, piętro wyżej, na balkon studia koncertowego. Patrzył i słuchał może minutę. A wracając, powtórzył ze 2 razy, nigdy nie słyszałem tak nastrojonej gitary. To jest wbrew wszelkim regułom, ale brzmi rewelacyjnie. No i musiało to mu nie dawać spokoju, bo już po wywiadzie, dobre pół godziny później zapytał, czy ty byś mnie zaprowadził do tego gitarzysty, ja bym go chciał poznać. No i teraz sobie proszę wyobrazić sytuację, to nierealną właściwie. Pukam do pokoiku, przedstawiam się, bo ja się z panem Janem Tomaszewskim wcześniej nie znałem. I mówię, że... A on mówi, ależ to proszę, zapraszam. Ja mówię, nie, nie, to nie o mnie chodzi. Tutaj ze mną jest Joe Bonamassa. I on ma do pana kilka pytań i prosi o audiencję. No i no to musieliby to państwo zobaczyć, jak oni pochyleni nad kartką papieru i Joe Bonamassa wsłuchał, notował w telefonie też. No, no dobrze, ale to już jest inna opowieść. Natomiast ta opowieść o Jusku z Pragi zabrzmiała w studiu Agnieszki Osieckiej, tak jak za chwilkę Państwo usłyszą. Ja się pokłonię pięknie, dziękuję. Do najbliższej niedzieli, no i za tydzień w tonacji o 14:00. O, jest to ciemna i mroczna ballada o miłości i zdradzie. W skrócie mniej więcej oryginał wygląda tak, że Joe miał damę, którą bardzo kochał, ale ona niestety była niesforna w swoich uczuciach i zadawała się z innymi. I pewnego razu Joe zastał ją w sytuacji z innym mężczyzną, trochę go poniosło. Dostał furii, klaustrofobii czy padaczki. No i zastrzelił swoją kobietę z 8 czy 9 razy. Po czym zwiał do Meksyku, aby go szeryf nie pojmał i nie powiesił. No to tak mniej więcej wygląda oryginał, bo moja wersja jest taka. Na starej Pradze w kamienicy to się stało. Żył on i ona, troje dzieci, no i pies. On i Józek był, lecz co się nań wołało, bo z Ameryki wrócił, gdzie tak dobrze jest. A ona była pospolita zocha, kłopotów przestwarzała, może hej. Lecz on wybaczał jej, bardzo ją kochał, bo powalała go uroda jej. Hej, co? A skądżeś ty się, chłopie, tu na pracę wziął? Dasz w żyłę, czy też w kac? Czy jej wybaczysz wszystko jeszcze raz?